La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke, seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. وَحْلُوا الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِي Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah'ın son nebisi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ya alim ol, ya ilim öğrenen ol, ya ilmi dinleyen ol, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma, helak olursun. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Şimdi Sultanımız Aleyhisselam, beş sınıf insandan bahsediyor. Bize bir tavsiyesi var. Olmamızı istediği dört grup var. Olmamamızı istediği bir grup var. Bu dört grubu kısa kısa açmaya çalışacağım inşallah. Allah Teala feyizli bereketli bir gece nasip etsin bize. Şimdi hadisin başında nasıl başlıyor Sultanım Aleyhisselam? Dünyada çok az insana nasip olacak bir meseleyi bize anlatıyor. O kişiden olmamızı istiyor. O kişi olmamızı istiyor ama bu dünyada çok az insana nasip olur. Kim o? Ya alim ol diyor. Alim ol. Bu dünyada yaşıyorsun. Yüz binler gibi, milyonlar gibi ekmek yiyorsun, uyuyorsun, evleniyorsun, çocuk sahibi oluyorsun. Ancak onlar yüzler gibi alim olmanı istiyorum diyor Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Çünkü alimlerin bütün dünyaya faydası vardır. Bir alim bin abitten üstündür İslamiyet'e göre. Neden? Abid çok ibadet yapan adam demektir. Çok hayırları vardır, çok zikri vardır, çok ibadeti vardır, çok zekat verir. Ama adı abittir. İbadet ehli. Kendisine faydası vardır. Etrafındaki insanlara faydası olmaz. İlmen bir şeyler veremez. İnsanları günahlardan, sıkıntılardan alıkoyamaz. Neden? Bilgisi yok. Alıkoyabilmesi için ne lazım bu adama? İlim lazım, alim olması lazım. Allah'ın peygamberi aleyhisselam hadisin başında bizden olmamızı istediği kişi en zor kişi. En zor elbise, alimlik elbisesi. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Neden alimlik bu kadar önemli? Allah Teala Hazretleri Kur'an'ın birçok yerinde alimleri methetmiştir. Kendi isminden sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini, Efendimiz Aleyhisselam'ın isminden sonra da alimlerin ismini zikretmiştir. Tabi olmamız gerekenler konusunda o silsilede en başa Rabbimiz kendisini koymuş. Sonra peygamberimizi, sonra da dinini iyi bilen, yaşayan, peygamberimize tabi olan alimleri koymuştur. Ayetle teyit edelim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, eti'ullâhe, Allah'a itaat edin, ve eti'urrasûle, Resulüne de itaat edin, ve ulil emri minkum, sizden olan emir sahiplerine, yani alimlere itaat edin. Sahabi-i kiram, ayetin bu kısmını sultanımıza soruyor. Ya Allah'ın Resulü, bizden olan emir sahipleri ne demektir? Sizden olan emir sahipleri, İslamiyet'i iyi bilen alimlerdir. Allah Teala Hazretleri, dikkat buyurun, kendi isminden sonra peygamberimizi, peygamberimizin adından sonra da kimi koymuş? Onun varisleri olan, ondan aldıkları tek servet ilim olan İslam alimlerini koymuştur. Bunların yolundan ayrılan, Allah'tan, peygamberin ve alimlerin yolundan ayrılan kul hevasına doğru gider. Keyfine doğru bir yaşam sürer ve cehenneme doğru koştura koştura gidiverir. Allah Teala bizleri onlardan etmesin. Amin. Mevla Teala başka bir ayette şöyle buyuruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bak, hiç namaz kılanla kılmayan bir olur mu demiyor. Hiç zikredenle etmeyen bir olur mu demiyor. Allah Teala Hazretleri bu ayette bilgiyi ön plana koymuş. Bilgi için ne lazım? İlim tahsil etmen lazım. Alim olman lazım. İlim tahsil ettiğin zaman, ilimde ilerlediğin zaman Allah Teala seni başka bir konuma koyuyor. Faydası olan insanlar konumuna koyuyor. Hayırlı insanlar konumuna koyuyor. İnsanları cehennemden uzaklaştıran adam konumuna koyuyor. Bu çok büyük bir nimettir. Alimlik o kadar önemli bir şey ki, bu ülkenin %90'ı Hanefi mezhebine mensuptur. Bak şimdi, nereden nereye geldik? Kime bağlıyız biz? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Fıkhi mezhebimiz Hanefiliktir. Abdest nasıl alınır? Gusül nasıl alınır? Teyemmüm nasıl yapılır? Abdesti bozan şeyler nedir? Namazı bozan şeyler nedir? Mekruhlar nedir? Biz bunlarda kime bakarız? Ebu Hanife ve talebeleri, müçtehit olan talebelerinin fetvasına bakarız. Şimdi, Hanefi mezhebi mensubu olan bir adam, o fetvalarla ne kadar hareket ederse, hayatına o fetvaları ne kadar iyi monte ederse, o yaptığı ibadetlerin sevabının bir kısmı kime gider? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye gider. Neden? Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartan, istinbat eden ve ince ince eleyip hüküm çıkartan zat müçtehit olmak zorundadır. Müceddit değil, müçtehit. Müçtehitliğin şartları çok ağırdır. Bundan dolayı Hicri 4. asırdan sonra müçtehit yetişmemiştir. En büyük alimler, bu Kur'an'ın methettiği en yüce alimler, Efendimiz Aleyhisselam'dan hemen sonra gelen sahabe-i kiram efendilerimizdir. Bunların da en üstünü kimdir? 4 halifemizdir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Sultanım Aleyhisselam bu 4 halife hakkında şöyle der. Allah-u Teala bir münafığın kalbine şu 4 kişinin sevgisini koymaz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Herkes kalbini çeketsin. Kalbinizde bu saydığım zevattan bir tanesine karşı ufak bir sıkıntı, ufak bir sevgisizlik, ben üçünü seviyorum ama bir tanesini pek sevmiyorum gibi bir düşünce varsa sizde münafıklıktan bir şube vardır kardeşler. Bu hastalığınızı bir an evvel tedavi etmeniz lazım. Bu pisliği, kalpteki bu pisliği, bu kanser hücresini yok etmeniz lazım. Kemoterapiye girmeniz lazım. Kemoterapiye girmezseniz, ciddi bir zikir telkini almazsanız, sağlam bir tövbe yapıp Allah'a yönelmezseniz, bu hastalıkla ahirete giderseniz haliniz haraptır. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet alimleri ne buyuruyor? Sahabe-i kiramın hepsini çok seveceğiz ama 4 tanesini hepsinden üste tutacağız. O 4'ten sonra 10 tanesini hepsinden üstün tutacağız. Kim onlar? Cennetle müjdelenmiş 10 sahabi. O 10'dan sonra 40 tanesini diğerlerinden üstün tutacağız. Kim onlar? İlk Müslüman olmuş 40 sahabi. O 40'tan sonra 300 tanesini bütün sahabilerden, 120 bin sahabiden üstün tutacağız. Kim onlar? Bedir'de savaşan sahabi efendilerimiz. Bu Ehl-i Sünnet akaididir. İşte bu alimler bize bu dini Kur'an ve sünnetten detaylı bir şekilde numaralandırarak madde madde halinde ilmihal kitaplarına koymuş, bize bırakmışlardır. Bundan dolayı bu insanlar çok kıymetlidir. Hiçbir abid bu alimlerin yanına yaklaşamaz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ben muallim olarak gönderildim. İlmin kıymeti, alimlerin lideri kim? Muhammed Aleyhisselam. Bu İslam ilimleri, bu 1400 senedir İslam ilimleri konuşuluyor. Kur'an denilen bir kitap getirdi bize. Bu kitaba 1500 tane tefsir yazılmış, bilinen, tespit edilebilen 1500 tefsir. Ne demek tefsir? Şu ayet nerede indi? Ne sebeple indi? Ne olduktan sonra indi? Sebebin üzüllerini beyan ediyor, ondan sonra kelime manalarını veriyor ve ayetin açıklamasını yapıyor müfessirlerin tamamı. Bunları kitaplarına yazıyorlar. Bu bilgiler nereden çıktı? Menba, merkez Muhammed Aleyhisselam'dır. Çünkü bu bilgileri, bu ilimleri Allah Teala Hazretleri bizim peygamberimiz, alimlerin lideri Muhammed Aleyhisselam'a vermiştir. Bize düşen nedir? Muhammed Aleyhisselam zamanında ona tabi olmak, onun vefatından sonra alimler peygamberlerin varisleridir diye buyurduğu sahabeye, tabiine, tebe-i tabiine silsileyle beraber alimlere tabi olmak, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Bu silsileyi, bu zinciri bozmadığımız zaman, bu tatbikatı yaptığımız zaman 72 sapık fırkadan olmayız. Ehl-i sünnet vel cemaat akaidinde bozulmadan, saf, katışıksız, dinimize hiçbir bid'at karıştırmadan Allah'ın peygamberine tabi olmuş oluruz. Doğru İslam'ı yaşarız. Sapık İslam'ı değil, uydurulmuş İslam'ı değil, keyfe göre kayırılmış İslam'ı değil, meal İslam'ı değil. Bunların tamamı uydurulmuş İslam'dır. Hakiki İslam, örnek olanın yaşadığı İslam'dır. Örnek olan kimdir? Bizim gibi etten kemikten olan, ancak vahiy almış olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Onu örnek alacaksın. Bu Kur'an'ı bizden daha iyi Muhammed Aleyhisselam bilir, onun sahabisi bilir. Çünkü en hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonrakilerdir. Sonra da onlardan sonrakilerdir. Hadis-i şerifi ilk üç zincir, ilk üç halkanın en kaliteli Müslümanlar olduğunu bize beyan ediyor. Hadis, tevatür hadistir. Bu ilk üç halkaya nasıl varacağız? Silsilemizle varacağız. Bir silsilemiz olmak zorunda. Bağlı bulunduğumuz büyüğün silsilesi olmak zorunda. Bu silsile Muhammed Aleyhisselam'a kadar gitmek zorunda. Gittiği zaman anla ki sen doğru bir yoldasın. Allah Teala ayaklarımızı bu ehli sünnet caddesinden ayırmasın. Amin. Amin ya Mu'in. Allah Teala Hazretleri yine hadisin başında zikredilen o alimleri methederken Kur'an'da diyor ki, Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. Bak, asıl olan nedir dinde? Dinde yücelmeyi, yüksekliği yahut alçaklığı ne beyan ediyor? İslamiyet'e göre insanların tamamı eşittir. Bir köle ile bir sultan, bir fakir ile bir zengin eşittir. Ama bir fark vardır. Takva, Allah korkusu. Allah Teala Hazretleri burada en çok korkan insanlardan bahsediyor. Dervişler mi diyor ayette? Allah'tan hakkıyla korkanlara dervişler mi diyor? Şeyhler mi diyor? Hayır, şeyhler de demiyor. Allah'tan hakkıyla korkanlara çok Kur'an okuyanlar mı diyor? Çok zikir çekenler mi diyor? Çok hacca gidenler mi diyor? Hayır, Allah Teala bir sınıfı sayıyor. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Neden? Bu adamların ne özelliği var? Çünkü bu dini hepimizden daha iyi biliyorlar. İmam Rabbani'nin deyimiyle söyleyeyim. Ehli sünnet alimlerine uymak zorunda oluşumuzun sebebi Kur'an ve sünnete bir resim olarak bakabilmeleridir. Bu çok önemli bir bilgidir. Kur'an ve sünnete bir resim olarak bakamadığın zaman bir kısmını alırsın, bir kısmını atarsın. Bir kısmını alıp bir kısmını attığın zaman işte bunun adı iman olmuyor. Bunun adı keyif oluyor, heva oluyor, heva. Hevasını ilah edinini gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın ya Muhammed ayeti zuhur ediyor. Adam ben Kur'an'a uyarım başka bir şeye uymam diyor ama hevasını ilah edinmiş oluyor farkında değil. O Kur'an'ın içinde Efendimiz Aleyhisselam'a uymak zorunda olduğumuzu söyleyen onlarca ayeti kerimeyi silip atıveriyor. Süpürüyor, çöpe atıveriyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü alim değil. Çünkü Kur'an ve sünnete ehli sünnet alimlerinin baktığı gibi bakamıyor. Bir resim olarak bakamıyor. Bir resim olarak bakamadığın zaman ne yapıyorsun? Bir kısmını görüyorsun, burası var diyorsun. Görmediğin kısmını diyorsun ki öyle bir şey yok. Tasavvuf denilen bir ilim vardır. İslam ilimleri içinde, tasavvuf ilmi. 1400 yıldır Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşamıyla beraber, sahabenin yaşamıyla beraber günümüze kadar gelmiştir. Tasavvuf ilmi hakkında on binlerce kitap yazılmıştır. Şimdi yoldan bir tane ehli bid'at cereyanlardan birine mensup olan bir Vehhabi'yi çevirin. Vehhabi Selefi, şimdi takiye yapıyorlar, biz Selefi izliyorlar. Korkuyorlar Vehhabi isminden. Selefi demek Vehhabi demektir. Riya yapıyorlar, aldatmaya çalışıyorlar. Bir Vehhabi'yi çevirin, şöyle deyin. Kardeşim, bu tasavvuf ilmi hakkında ne dersin? Cevap şu, yok öyle bir şey. Hakkında on binlerce kitap yazılmış, yüz binlerce, milyonlarca tabi'i var, on binlerce alim yetiştirmiş, bunun yaptığı tek bir şey var. Yok öyle bir şey. Neden böyle? Çünkü ehl-i sünnet alimlerine tabi olmadı. Kur'an ve sünnete bir resim olarak bakamadı. Bakamadığı zaman ne yaptı? Bir kısmını kabul etti İslam'ın, Bir kısmını kabul etmedi. Şimdiki mealciler gibi. Bir tanesi yazmış bize, giydirmiş. Peygambersizlerden, peygamber düşmanı, 19'lardan. Allah hidayet etsin. Amin. Tabii biz de onlar gibi giydirecek halimiz yok. Dedim bir sual sorayım bu kardeşime. Sapkınlık derecesi ne acaba? Kardeşim dedim, sen abdest bozduğun zaman, gaz çıkarttığın zaman abdest alıyor musun? Şimdi benim bu soruyu sormaktaki amacım ne? Kur'an'da gaz çıkarttığı zaman bir adamın abdest alması lazım diye bir ayet-i kerime var mı? Yok. Şimdi bu kardeş bana ne cevap verecek? Ben bekliyorum şimdi. Kardeş bana diyecek ki tabii ki abdest alırım. Ben de ona diyeceğim ki Kur'an'da böyle bir ayet yok. Sen bunu neye dayanarak yapıyorsun? Efendimiz Aleyhisselam öyle yapardı. Sahabi böyle yapardı. Sünnetten delil olduğu için biz abdest alıyoruz. Abdest bozduğumuz zaman. Ben böyle bir cevap bekliyorken karşı taraftan bana gelen cevap beni ters köşeye yatırdı. Şaşırdım. Cevap, Kur'an'da gaz çıkarttığımız zaman abdestimizin bozulduğunu işaret eden hiçbir ayet yoktur. Abdest almaz mısınız? Abdest almayız. Ehli sünnet alimleri dikkat edin. Kur'an ve sünnete bir pencere olarak, bir resim olarak bakmadığın zaman işte bu 19 gibi olursun. Sırf adamın yarasını deşmek için, hastalığını teşhis etmek için onu bir yere getirmek istedim. Adam beni ters köşeye yatırdı. Abdest almayız diyor. Allah bilir tuvalete giriyordur. Defi hacetini yapıyordur, çıkıyordur. Ona da abdest almıyordur. Gaz çıkartan adam abdest almadığına göre tuvalete giden de abdest almaz. Mantık bu. Artık keyfine göre bir din uydurmuş. İşte o resme net bir şekilde karşımıza alıp bakamadığımız zaman, bakacak ilmimiz yoksa bakanlara tabi olmadığımız zaman sonuç budur. Kur'an Müslümanı, peygambersiz İslam, peygambere ihtiyacımız yok, Kur'an bize yeter. Ne yapıyor bu Kur'an Müslümanları şu anda? Kurban bayramı geliyor, kurban kesmiyorlar. Çocukları 3-4 yaşına geliyor, çocuklarını sünnet ettirmiyorlar. Sapıklığın derecesine bakın. Hacca umreye gitmiyorlar, şirk diyorlar. Kabe şirk evi, aynı Vehhabiler gibi. Arabistan'ı fethettiğimiz zaman ilk yapacağımız şey Kabe'yi yıkmak, Medine-i Münevvere. Yok, onlar Medine-i Münevvere demez. Nurlu şehir demek Medine-i Münevvere. Onlar öyle demezler. Peygamberimizin türbesini yıkmak. Vehhabiler, Allah muhafaza. Arabistan'ı fethederse iki şey yapacak. Bir, Kabe'yi yıkacak. İki, Efendimizin türbesini yıkacak. Neden böyle bu? Alimlere tabi olmadı. Alimlere tabi olmazsan şeytana tabi olursun. Dünyadaki her insan birilerine tabidir. Ben tabi değilim, ben ateistim, ben aklıma bakarım diyen adam şeytana tabidir. Tabi olmayan bir adam dünyada yoktur kardeşler. Allah aşkına bunu unutmayın. İşte Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifin başında bize diyor ki alim ol, alim ol. Kardeşler Allah rızası için niyetinizi düzelt. Silsilemizin büyüklerinden İmam Rabbani şöyle buyurur. Maksadınız mabudunuzdur. Kalbinizdeki niyetiniz ne? Şu Allah yoluna geliyorsunuz. Yıllardan beri bizim sohbetimize geliyorsunuz. Kalbinizdeki niyetiniz ne? Ben diyorum ki kardeşler, niyetinizi Allah rızası yapın ve alim olmak isteyin. Niyetiniz bu olsun. Bu çok insana nasip olmaz. Çok az insana nasip olur. Ama eğer niyetiniz bu olursa, samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde bunu isterseniz, Allah Teala alim olmuş sevabı verir. Bu İslamiyet'in güzelliklerinden bir güzelliktir. Bir Müslüman kul hayırlı bir işe niyet ettiği zaman, bunu gerçekleştiremediği zaman da Allah onu yapmış gibi sevap verir. İslam'ın müjdelerindendir. Şu halde bizim niyetimizi ne yapmamız lazım? Ya Rabbi ben alim olmak istiyorum. Bu yüzden bu ilim meclisinde daim oluyorum. Sen bana nasip et. Sen bana bu hıfz etme işini, şu ezberleme işini kolaylaştır. Dinlediğim bilgileri ikinci dinleyişimde hafızamdan ölünceye kadar onu çıkartma. Amin. Amin ya amin. Bu bilgiler çok önemlidir. Dolayısıyla niyetimizi bu yaparsak Allah-u Teala ilmin ucundan, bucağından, köşesinden bize nasip eder. Hadis devam ediyor. Geçen hafta çayı çok ileri attım. Hakkınızı helal edin kardeşler. Bu hafta aklıma geldi. Bismillah. Niyetin bu olması lazım kardeşler. Bak, ilim ehli olduğun zaman, kafanı çalıştırmaya başladığın zaman, zekan kuvvetlenmeye başladığın zaman Allah sana yardım eder. bilmen gereken bilgileri Allah sana ilham eder. Bal arısına vahyeden Allah, ipek böceğine yuva örmesini öğreten Allah, bir kelebeğe koza örmesini öğreten Allah, hepsinden daha değerli olan insana ilham verir, öğretir. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un zulmünden kurtarmak için onu bir sandukaya koymasını Allah ilham etti Musa'nın annesine. O bir peygamber değildi. O saliha bir kadındı. Ben ona ilham ettim diyor. Sen oğlunu bir sandukaya koy. Allah aşkına hanginizin annesi sizi alıp sandukaya koyar ya? Sandukaya koyacaksın oğlunu. Nehire bırakacaksın. O da kurtulacak. Hangi anne bunu yapar? Ama Allah kalbine bir teskin veriyor. Bir ilham veriyor. Ayette nasıl diyor Mevla? Biz onu sana bir Resul olarak döndüreceğiz. Biz buna ilham ettik diyor bu kulumuza. İşte Allah'ın yolunda çalışmaya başladığımız zaman Allah kalbimize ilham etmeye başlar. Buna tasavvuf ilminde ne denir? İlmi batın. İlmi batın. Batın ilmi. Sır ilmi. Allah-u Teala o işe, o ilme ihtiyacın olduğu zaman sana yardımcı olur ve kalbine ilhamda bulunur. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir alim vardı. Yahudi alimi. Kimdi bu? Abdullah bin Selam. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi. 3 tane sual sordu. Dedi bunları cevaplarsan ben sana iman edeceğim. Suallere girmeyeyim, uzun gider. Başka bir zaman inşallah konuşuruz onu. Peygamberimiz Aleyhisselam suallere doğru cevap verince Abdullah bin Selam iman etti. Fakat dedi ki ey Allah'ın Resulü, şimdi ben Yahudileri bilirim. Yahudi alimleri çok kıskançtır, çok kindardır. Senin peygamber olduğunu bilirler, delilleri görürler. Kendi çocuklarının tanıdıkları gibi seni tanırlar. Ama inatlarından dolayı sana tabi olmazlar. Siz onları bir meclise çağırsanız, ben de bir yerde gizlensem, beni onlara sorsanız, bu adam nasıl birisidir diye. Önce onların ağzından bir teyit alsanız benim hakkımda. Sonra Müslüman olduğumu söyleseniz, belki aralarından birkaç tanesi iman eder. Müthiş bir zeka. Müthiş bir his. İman ediyor, Allah Teala kalbine bir ilhamda bulunuyor. Efendimiz Aleyhisselam çok fikri çok beğendi. Çok güzel dedi. Yahudi alimlerine haber saldı, 10-15 tane haham geldiler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna. Sultanım ne buyurdu? Abdullah bin Selam diye bir alim var sizin aranızda. Nasıl bilirsiniz? Alimler methettiler. Babası da kendisi de bizim içimizdeki en alimimizdir. En hayırlımızdır. Allah'ın dinine en çok fayda dokunanıdır. Peygamberimiz Musa Nebi'ye en çok benzeyenimizdir. Methettiler de methettiler. Abdullah bin Selam'ı göğe çıkarttılar. Peygamberimiz şöyle devam etti. Ben size desem ki Abdullah bin Selam Müslüman oldu. Ne dersiniz? Mümkün değil. Olmaz öyle şey. İhtimal dışıdır, cinlenmiştir. Derken Abdullah bin Selam perdenin arkasına çıktı. Dedi ki ben Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'ın deyimiyle çocuğunuzu tanıdığınız gibi tanıyacaksınız. Çocuğunuzu tanıdığınız gibi tanırsınız. Allah Yahudi ve Hristiyanlara öyle söylüyor. O peygamber aranıza geldiğinde siz onu çocuğunuzu tanır gibi tanırsınız. Ben çocuğumu tanır gibi tanıdım onu. Onun bir peygamber olduğuna şahitlik ediyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedi. Alimler galeyan ettiler. Sen satılmışsın, sen para karşılığı gitmişsin, sen zaten sapıktın, senin zaten ilmin eksikti. Kardeşim siz az önce, Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Siz az önce aranızdaki en alim kişinin bu olduğunu söylemediniz mi? Şimdi sizin aranızdaki en alim kişiye tabi olmanız lazım gelmez mi? İnatlarından ve kibirlerinden Abdullah bin Selam'a ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olmadılar. Sultanım ne buyurdu sonra? 10 tane Yahudi alimi bana tabi olsaydı, bütün Yahudiler tabi olurdu. Abdullah bin Selam'dan başka yok. Başka yok. Kibirlerini yedirememişler. Bu ilim böyle bir şeydir kardeşler. Niyetimizi şu yapalım. Ömrümüz yetmeyebilir. Hepimizin işi var, gücü var. Çalışıyoruz, ediyoruz. Ama niyet bu olsun. Allah için bu çok kolay bir şey kardeşler. Allah ol dedim olmaz mı? Olur. Onun için çok kolaydır. Üzeyr Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, zalim bir hükümdar geldi, bu beldeyi mahvetti, helak etti. Yahu sen burayı nasıl tekrardan bina edeceksin Allah'ım? Bu belde harap olur artık, burada hiçbir şey yetişmez. İnsanlar ne bina yapabilir, ne bir şey yapabilir, ne kimse evlenebilir, ne çocuklar olabilir. Burada hiçbir şey olmaz dedi. Allah Teala Hazretleri onu uyuttu. Üzeyr Aleyhisselam'ı 100 yıl uyuttu. Üzeyr Nebi bir uyandı ki bir mağarada, eşeği yanında. Ancak eşekte bir gariplik var. Eşeğin kasları ve derileri çekilmiş. Kemikler kalmış, kemikler. Hani o filmlerde dinozorların kemiklerini görüyoruz ya. Etler, deriler tamamen çekilmiş. Dinozorun iskeleti var. Eşek aynı o şekilde kaldı. Ancak Üzeyr Aleyhisselam uyumadan önce yanında taze yemeği vardı. Bir yemek 100 sene bozulmadan durur mu? Ne mümkün? Fizik kurallarına aykırıdır. Ama Allah dur derse durur. Eşek kemik halinde kaldı. Allah onu öldürdü. Ama yemeği bozulmadı. 100 yıl boyunca yemeği bozulmadı. Neden? Çünkü Mevla Teala'da öyle bir kuvvet var ki bir şey yapmak için güç sarf etmeye ihtiyacı yok. Ona sadece ol diyor ve o olay oluyor. Üzeyr Aleyhisselam bir uyandı, yemek taze, eşek kemikler halinde, ne oldu, ne bitti? Allah soruyu sordu. Bunlar hep ayettir. Ey benim peygamberim Üzeyr, ne kadar uyudun? Ya Rabbi, bir gün belki daha az. Bak, uyuduğu vakti söylüyor. Bir gün belki daha az. Hayır, ben seni 100 sene uyuttum. Şimdi bak bakalım o eşeğe, ben nasıl onu eşeği dirilteceğim. Öldükten sonra dirilmenin bir delili bu ayet-i kerimedir. Eşeği kemiklerin üstüne yavaş yavaş hücreleri giydirmeye başladı. Damarları giydirmeye başladı. Üzeyr Aleyhisselam bir belgesel gibi, şimdi YouTube'a girdiğiniz zaman belgesellerde hızlı çekimde ne yapıyorlar? Bilgisayar oynamalarıyla önce damarları giydiriyorlar, sonra kasları giydiriyorlar, sonra üstüne kan koyuyorlar, ondan sonra üstüne deri ekliyorlar. Allah Teala Üzeyr Aleyhisselam'a bir belgesel formatı eşliğinde eşeği giydirdi. Üzeyr Nebi dedi ki, Allah'ım senin gücün, kuvvetin her şeye yeter. Ben cevabımı aldım. Ben cevabımı aldım. Şimdi o eşeğe kemiklerin üstüne deri giydiren Allah bizim gibi cahilleri alim yapamaz mı? Yapar kardeşler, ama hadisin ikinci kısmına gelmemiz lazım ki nasıl alim olmamız gerekiyor onu anlayalım. Sultanım Aleyhisselam nasıl devam ediyor? Ya alim ol, ya ilim öğrenen ol. Şimdi buraya gelen kardeşlerin birçoğu ne için geliyor? Ben oraya ilim öğrenmeye gidiyorum. Bu çok güzel bir niyettir. Aileleri soruyor, nereye gidiyorsun İsmail? İlim öğrenmeye gidiyorum. Ya İsmail, 6 yıldan beri gidiyorsun, sohbet sektirmiyorsun. 6 yıldan beri gidiyorsun. Hasta olduğun zaman da gittin, keyifli olduğun zaman da gittin. Her şekilde sen bu sohbete gittin. Bitmedi mi yani bu? Bitmedi mi? Bu ilim öğrenme bitmedi mi? Bize bu şikayetler geliyor. Ailem böyle diyor, hanımım böyle diyor, abim böyle diyor. Bu ilim ne zaman bitecek hocam? Yahu bu ilim biter mi kardeşim? Bitseydi Hazreti Ali'de biterdi. Hazreti Ebu Bekir'de biterdi. Biz 10 sene seni dinledik ey Allah'ın Resulü. Biz 30 sene seni dinledik, yeter. Daha senin ilmine ihtiyacımız yok ey Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam artık, biz olduk. Var mı böyle bir şey İslam'da? Hayır. Sana bu ilmi veren üstadın ayrılabilirsin demedikçe ayrılamazsın. Çünkü bir karpuz olgunlaştığını bilmez. Şimdi bostancılar vardır, tarlalarda karpuz ekerler. Bizim muhacirler, Arnavutlar bu karpuz ekme işinde mahirdirler, ustadırlar. O tarlaya gidin, karpuza sorun. Karpuz kardeş, oldun mu? Oldun mu sen? Bana tamam gibi geliyorsun karpuz kardeş. Karpuz sana bir cevap verir mi? Oldum, oldum. Der mi böyle? Demez. Kim bilir onun olup olmadığını? Onu kim ektiyse, onu kim çalıştırdıysa, onun üstünde kim hizmet ettiyse o bilir, bostancı bilir. Üstad bilir. Karpuzun olup olmadığını üstad bilir. Olduğu zaman der ki, kardeşim artık ayrıl, insanları beslemen lazım. Senin insanları beslemen lazım. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vardır. Üsküdar'da. Allah hepinizi ziyaret etmeyi nasip etsin. Amin. İstanbul'un büyük velilerinden bir tanesidir. Rabbim şefaatine nail etsin inşallah. Amin. Bu mübarek üstadı Muhammed Üftahat Hazretlerine tabi oluyor, tarikat dersi alıyor. Ve tarikatta ilerleyince 3 yıl kadar kısa bir dönem içinde artık öyle bir teslimde bulunuyor ki, kendisini öyle bir teslim ediyor ki bağlı bulunduğu şeyhe, alime. 3 yılda üstadı diyor ki, artık bizden ayrılman lazım. Sen olmuş karpuzsun artık. Ne diyor mübarek? Efendim, ben sizden ayrılmak istemiyorum. Sizin sohbetiniz bana merhemdir. Ben hayatımın sonuna kadar sizi dinlemek istiyorum. Tamam da bu işin kolay yolu. Sen artık oldun. Bu öğrendiğin ilimleri insanlara aktarman gerekiyor. Anlatman gerekiyor. Çünkü bu kapı hayır kapısıdır. Ne kadar çok insana vesile oldun, Allah seni o kadar çok sevdi. Bu hafta kardeşler 3 tane mesaj aldım. Çok keyiflendiğim mesajları sizinle paylaşıyorum. Az önce bana sallayan sapık arkadaşın mesajını paylaştım. İnşallah Mevla hidayet eder bu kardeşimize. Amin. Ama bu hafta keyif aldığım mesajlar da oldu. Onlardan bir tanesini anlatayım. İki tane kardeşimiz, hiç tanımadığım, görmediğim, biri Almanya'da, biri Anadolu'da, iki kardeşimiz bizimle hiç görüşmeden sadece internetteki sohbetlerimizi dinleyerek namaza başladı. Bize mesaj yolladılar, müjdelediler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Üç tane sohbetinizi dinledim. Biri diyor ki beş tane sohbetinizi dinledim. Özellikle namazla alakalı sohbetlerimiz. Dinlemişler, namaza başlamışlar. Anama dua ettiler, babama dua ettiler, Şeyh-i Mihramizade'ye dua ettiler, sahabilere dua ettiler, Peygamberimiz Aleyhisselam'a dua ettiler. Neden? Biz bunları anlatıyoruz. İslam bunlardan müteşekkildir. Bir kısmını alıp bir kısmını atmak olmaz ki. Hepsini anlatıyoruz biz. Neden bunlara dua ediyor bu adamlar? Bizim yetişmemizde karınca kadar kimin katkısı varsa bunların tamamına bir misli sevap gidiyor. Şimdi ne oldu burada? Bu kardeşler hayatlarının geri kalan döneminde ne kadar namaz kılarlarsa bunların kıldığı namazın sevabın bir misli kime yazar? Burada sohbet yapan, ilim öğreten kişiye yazar. Durur mu orada? Durmaz. Burada kaydı kim yapıyor? Kim dağıtıyor bu videoları? Bu kardeşe yazar. Durmaz. Bu beldeyi kim tuttu? Bu koca dergahı kim tuttu bize? Buranın masraflarını kim gideriyor? Bunların tamamına bu şirketten sevap yazılır. Kardeşler, bu şirkete ortak olanların zarar etme ihtimali yoktur. Dünyevi ticaretlerimizde zararkar ihtimalimiz vardır. Ticarette bir deyim vardır, kar zarar ortaktır. Ama bu Allah yolunda zarar etme ihtimalimiz sıfırdır. Yok, her şekilde kardasın. Kaç insana vesile oldun? 100. Her gün 500 vakit namaz kılmış sevabı kazanırsın. Bu kadar basit. Bir tane de ablamız mesaj yollamış bana bu hafta yine. Bu da Anadolu'dan. Örtündüm hocam diyor. Tesettüre girdim diyor. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun kardeşim. Allah senden razı olsun. Bu bize kamçıdır. Bu bize iştiyaktır, harekettir. Daha çok hizmet yapmam lazım. Daha çok insana vesile olmam lazım. Allah Teala Hazretleri son nefesimize kadar İslam'ı tebliğ etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ya alim ol diyor ya ilim öğrenen ol diyor. İşte buraya gelen kardeşler bu niyette olacak. İlim öğrenmek için ben oraya gidiyorum diyecek. Ve bu öğrendiği ilimlerden aktarabildiği kadar, anlatabildiği kadar, yaşayabildiği kadarını anlatacak. Hocam şöyle yapsak olmaz mı? Yani biz tamamen öğrenelim ondan sonra anlatalım. Hayır. İslamiyet'te bu yoktur. İslamiyet'te bildiğin kadarını anlatmak zorundasın. Hadisle teyit edeyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh en çok hadis rivayet eden sahabidir. 5700 civarında hadis rivayet etmiştir mübarek. Rabbim cennette görüşmeyi, sarılmayı nasip etsin. Amin. İnşallah bu hadisleri bizzat kendi ağzından dinleriz. Amin. Mübarek ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, şimdi sen bize İslam'ı öğretiyorsun. Biz tam olarak İslam'ı öğrendikten sonra mı insanlara tebliğde bulunalım? Yoksa öğrendikçe aktaralım mı? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ne öğrendiyseniz onu aktarın. Ve şöyle devam ediyor. Kendiniz tam olarak yapamasanız da iyiliği emredin. Kendiniz tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakındırın. Bu hadis-i şerif neyin delili oluyor? Emre bil maruf, nehyanil münker. Ne kadarını yapabiliyorsan, ilmi olarak ne kadarına vakıfsan bunları insanlara aktarmakla yükümlüsün. Aktarmakla yükümlüsün. Başka bir hadisle teyit edeyim bu olayı. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Bir ayet bile olsa benden başkalarına nakledin. Bak bir ayet bile olsa. Hocam benim ayet nakledebilmem için Kur'an'ın tamamını ezbere bilmem lazım. Bende böyle bir kanaat var. Senin kanaatin yanlış. Sahabenin tamamı hafız mıydı? Hayır. Sahabenin tamamı müçtehit miydi? Hayır. Sahabenin yaptığı şey şuydu. Müçtehitlerin dışında ki sahabiler Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetlerine gelirlerdi. 3-5 hadis ayet ne duyuyorlarsa ezberlerlerdi ya da kaydederlerdi. Sonra çalıştıkları ortama giderlerdi ve bunları naklederlerdi. Delili bu hadis-i şerif. Bir ayet bile olsa benden insanlara nakledin. İsrailiyattan da haber verebilirsiniz. Bunları da nakledebilirsiniz. Bunda size bir beis yoktur. Ancak kim bile bile bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu mütevatir bir hadistir. Bak, bütün hadis alimlerinin, şimdi bu sapık peygamber düşmanları var ya, bu hadis ilmini reddedenler var ya, İslam ilimlerinden bir tanesi hadis ilmidir. Bizim ikinci teşrih kaynağımızdır. Bir, Kur'an, iki, sünnettir. Sünnet hadis ilmi demektir. Bütün hadis alimleri, bu hadisleri bize nakleden alimler, ilk ezberlediği hadis hangisidir? Bile bile bana yalan isnat eden cehennemdeki yerini hazırlasın. Buhari, Müslim, bütün kaynaklarda vardır bu hadis-i şerif. Mütevatir. İnkarı küfürdür. Neden Efendimiz Aleyhisselam böyle bir hadis-i şerif söylüyor? Neden bizi tehdit ediyor? Çünkü herhangi bir kul Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylemediği bir şeyi bunu Allah'ın peygamberi söyledi derse bu adam ateşlik demektir. Allah'ın peygamberinin tehdidi var. Hadis alimleri en evvel bu hadisi ezberlerler. Ve hepsi hadis kitaplarının başına, ön sözlerine ne koyarlar? Bunu koyarlar. Bu hadisi koyarlar. Bak ben size yıllarca çalıştım, edindim, bir hadis kitabı yazdım. Dünyanın her tarafından hadisleri topladım. Bu kitaba bunu yazdım ama bu hadislerin tamamının başına ben bu hadisi koyuyorum. Cehennemi göze alarak bu hadisleri size aktarıyorum. Dikkat edin ha! Yaptığım iş büyük risktir diyor. Hadis alimleri bunu yapıyor. Öteki adam ne diyor? Yok öyle bir ilim. Böyle sapıklık olur mu ya? Böyle sapıklık olur mu ya? Canları çıkmış bu ulemanın. Hayatlarını heba etmişler. Evlenmemişler, koşturmuşlar, etmişler. Kimi evlenmiş, çoluk çocuğunu memlekette bırakmış. Bir hadisi öğrenmek için aylarca yolculuk etmiş adamlar var. Hadis alimleri böyledir. Bir hadis rivayet eden bir alim duyuyor. Yola çıkıyor. Devesine, atına biniyor, yola çıkıyor. 3 ay, 2 ay, 1 ay, 6 ay. Bir hadis rivayeti almak için gidiyor. Hadis rivayetini alıyor, naklediyor. Kayda geçiyor. Sonra dönüyor, kitabını ekliyor. Hadis ilimleri bize böyle geldi kardeşler. Öyle sallayıp durmakla olmaz bu iş. Kur'an bize yeter, Kur'an bize yeter. Bu nasıl sallama iş? Bu sapıklıklar devam ederse iş çok daha farklı bir boyuta gider. Ehli bid'at mezhepler ehli sünnete düşmandır. Neden düşmandır? Çünkü hak yol ne ise batılların tamamı hakkı reddeder. Şu anda ülkemiz için Vehhabilik, Şiilik ne kadar büyük bir tehlike ise bu modernizm de öyle bir tehlikedir. Öyle sıkıntılı bir iştir. Kur'an Müslümanlığı. Biz meal okuruz. Arapçasını okumasak da olur. Bu meal okuyanların önüne bir tane Kur'an getirin. Kardeşim şu Yasin suresinin 4. sayfasını bana bir okur musun? Ben kıraat dinlemeyi severim. Bana bir oku Allah aşkına. Deyin. Okuyamayacağım. Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor. Kur'an bana yeter diyor sahtekar. Ama bu iş nereye gidiyor? Fazlur Rahman diye bir adam var. Bu sapıkların liderlerindendir Fazlur Rahman. Profesör bu adam. Modernist, reformist. Ayetlerin bir kısmını kabul ederiz diyor, bir kısmını kabul etmeyiz diyor. Şimdiki bu 19'cular gibi. Bu adamın özelliği ne? Bu adam kitaplarında Yahudi ve Hristiyanların da cennete gireceğini söylüyor. Allah'ın ayetlerini inkar demektir bu. Yahudi ve Hristiyanların da cennete gireceğini söylediği için ne oldu bu adamın başına, ne geldi? Oğlu çıktı bir gün. Baba, ben Hristiyan oldum. Fazlur Rahman, ismi unutmayın. Oğlum sen niye Hristiyan oldun? Ben bir İslam alimiyim, o kadar kitap yazdım. Ayıp değil mi? Millet beni nasıl rezil eder? Baba sen demiyor musun kitaplarında Hristiyanlar da cennete girecek? Yahudiler de cennete girecek. Hristiyanlıkta namaz yok, zikir yok, tövbe yok. Sohbet yok, zekat yok, hac yok, hiçbir şey yok. Oğlu Hristiyan, cennet garanti. Oğlu babasına böyle dedi. Allah'ın diniyle alay ettiğin zaman, Kur'an bize yeter, onun da yarısını kabul ederiz dediğin zaman, Allah adamın evine ateşler salar. Ateşler salsın, ateşler. İşte Allah adamın evine ateşler salar. Oğlun, kızın, ninen, deden Hristiyan olur. Teyzenin çocuğu, halanın çocuğu Hristiyan olur. Sonra dersin ki sen niye Hristiyan oldun ya? Kardeşim siz Allah'ın kitabını değiştirmediniz mi? Allah bunlar kafirdir, ben onları ebedi olarak ateşte yakacağım diyor. Sen diyorsun ki yok, onlar da Müslümandır. Samimi Hristiyanlar da cennete girer. Allah'a yalancı diyorsun. Allah'a yalancı diyen adamın Allah evine ateşler salar. Daha dünyadayken Allah adamı böyle rezil eder. İşte kardeşler bundan dolayı ilme talip olmak zorundayız. İlmi talep etmek zorundayız. ilmi tahsil etmiş olan alimlere tabi olmak, uymak zorundayız. Allah-u Teala muhabbetlerinizi, o alimlerin muhabbetlerini kalbimize indirsin. Amin. Şimdi ya alim ol diyor, ya ilmi öğrenen ol, ya ilmi dinleyen ol. Üçüncü grup, ilmi dinleyen. Şimdi buraya gelmiş bu kadar genç adam var. Aradan bazılarının niyeti hakikaten ilimde çok ilerlemek, alim olmak. Bazılarının niyeti ilim öğrenmek, öğrenip öğretmek, hemen acilen insanlara bir pansuman yapabilmek. Etrafında bir bid'at ehli gördüğü zaman hemen uyarabilmek, koluna girmek, ana gövdeye, ehl-i sünnete çevirmeye çalışmak, ilim öğrenmek. Bazılarının da buraya gelirken niyeti şu, dinleyen olmak. Yani tamam, benim hafıza kuvvetim çok iyi değil, dünyaya fazla çalışan bir adamım ama ben bu ortamda olmak istiyorum. Ben bu gemide olmak istiyorum. Aranızdan birçok kardeş de böyledir. Ben bu gemide olmak istiyorum der. Kötü bir şey mi bu? Hayır, bu da iyi bir şeydir. Kardeşler, bu Allah yolu bir otobüs gibidir. Siz bu otobüste direksiyon olamıyorsanız ayna olun. Motor olamıyorsanız koltuk olun, yedek lastik olun. Ama otobüsün içinde olun. Otobüsün dışında olmayın. Çünkü bu otobüs Nuh'un gemisi gibidir. Nuh'un necat gemisi gibidir. Bu otobüsün menzili ahirettir, cennettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın livai ham sancağıdır. Bu otobüsün içinden Allah Teala bizi çıkartmasın. Amin. Amin. İşte aranızdan bazı kardeşler şunu diyor. Ya ben çok hafızam kuvvetli değil, ezberim iyi değil, hitabetim de iyi değil. Allah bu hitap yeteneğini herkese vermemiştir. Herkesin ikna kabiliyeti yoktur. Kafasında birçok bilgi vardır ama cümleye dökemez. Ama onu insanlara aktaramaz. Nice hoca var şu anda ülkemizde. Onlarca kitap yazmış, vaaz veremiyor. Biliyor musunuz? Onlarca kitap yazmış. Bilgi akıyor kafasından ama hitabeti yok. Vaaz veremiyor. İnsanların karşısına geliyor, tutuk. Konuşamıyor. Ömer Nasuhi bilmem vardır. Müfessir. Büyük İslam alimi. Mübarek, vaaz verme yeteneği yok. Vaaz veremiyor. İnsanların karşısına geçiyor. 50 kişi, 100 kişi görünce kilitleniyor kalıyor. Bu iş çok zor bir iştir. Bu iş kritik bir iştir. Çok heyecan yapar. Bu normaldir. Ama vaazı verecek olan insanın niyeti şuysa, ben Allah rızası için gidiyorum kardeşim. Kimseden bir şey almıyorum. Hata bile yapsam Allah yolunda yaparım. Allah beni affetsin. Amin. Bu niyette olduğu zaman bütün heyecan, bütün şüphe ve tereddütler gider ve aktarmaya başlar. Herhangi bir bilgiyi yanlış olarak verdiği zaman ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından, ayetten, hadisten kendisini düzeltir ve gelir fetvasını değiştirir. Kardeşim, ben bunu böyle söylemiştim. Hata etmişim. İmam-ı Azam gibi adam 20 tane fetvasından tövbe etmiş. Ve diğer fetvayı yayınlamış. Ben bunu size bildirdim kardeşler. Kitaplarınızdan bu fetvayı silin. Diğer fetvamız budur. Şu ayetten dolayı hükmü budur demiştir. İmam-ı Azam fetvasından geri adım atmış. Sen mi atmayacaksın? Bu ne kibir? Dolayısıyla bu gemide alim olmak isteyen de vardır. İlim öğrenmek isteyen de vardır. Orada bulunmak isteyen de vardır. Dinlemek isteyen. Kardeşlerimizin birçoğu budur. Ben ne olursa olsun o ortamda bulunmak istiyorum. Eksik de olsam, günahkar da olsam, hiçbir şey aktaramasam bile bu geminin içinde, bu otobüsün içinde olmak istiyorum. Bu da güzel bir şeydi kardeşler. Dördüncü kısım kim? Hadis-i şerifte geçen. Ya bunları seven ol. Bak şimdi. Bu dördüncü kısımdaki adam sohbete gelemiyor. Nice insan var şu anda. Bizi internetten seyrediyor. Anadolu'da, Avrupa'da. Ama sohbetimize gelemiyor. Cihat meydanına gelemiyor. Ama kalbinde şu var. Ben bu ortamı çok seviyorum. Ben buraya giden kardeşleri ve bu sohbeti, bu Allah yolunu çok seviyorum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın müjdesine nail olur mu bu? Bu da olur. Bu da içeridedir. Ama elbette ki birinci ve ikinci sınıftaki insanlar gibi olmaz. Çünkü internetten sohbeti seyretmek var. Cihada gitmek var. Haberlerden cephede savaşan kardeşlerini görmek var. Bir de cepheye gitmek var. Sabaha kadar haberleri seyret, cephedeki savaşan gibi olur musun? Olamazsın. Sohbet meclisleri cihat meydanı demektir. Cihat meydanına girmiş bir adamla giremeyen bir adam asla bir olamaz. Bedir'de savaşanla Uhud'da savaşanın arasındaki fark gibidir. Uhud'da savaşan sonradan Müslüman olmuş, Uhud'da savaşan Müslümanlarla Bedir'de savaşan Müslümanların değeri eşit değildir. Allah Teala ayetle sabitlemiştir. Bedir'de savaşanlar, Bedir'den önce iman edenler, Uhud'dan önce iman edenlerden, fetihten önce iman edenlerden üstündür. Neden? Daha azınlık. İman daha kıymetli. Resulullah'a önceden gelenler kimse, ilk halka kimse, onlar daha kıymetli. Sohbete gelmek bundan dolayı çok kıymetlidir kardeşler. Gelemeyen kardeşler de hangi sınıfa giriyor? Ya bunları seven oğul. Şimdi buraya kadar silsile yoluyla yukarıdan aşağı geldim. Alim, ilim öğrenen, seven, dinlemeyi seven, dört, mecliste bulunmayı seven. Bunları ol diyor Allah Resulü. Bunlardan ol diyor. Ama olma dediği bir grup var. Efendimiz Aleyhisselam'ın olma, kaç dediği bir grup var hadisin sonunda. Sakın beşincisi olma. Helak olursun. Bu beşincisi kim kardeşler? Hadis-i şeriflerine bakacağız. Hadis-i şerifleri şerh eden alimler şöyle diyor. Beşincisi sevmeyen, düşman olan demektir. Neyi sevmeyen? Sohbetleri sevmeyen, ilmi sevmeyen, akaidi sevmeyen, hadisi sevmeyen, fıkhı sevmeyen, tasavvufu sevmeyen, İslam ilimlerine dair anlatılan hiçbir şeyi sevmeyen ve hoşlanmayan, sohbete giden adamları engellemeye çalışan, bunların tamamı hangi gruba giriyor? Beşinci grup. Bundan olma diyor Allah'ın Resulü. Sen bundan olma, helak olursun. Helak olursun. Beşinci gruba giren kimselerden bir grup kimdir? Ehli bid'attır. Dünyada Müslümanlar 73 gruba ayrılmıştır. 73 fırka. 72'si ehli bid'attır. Küçük azınlıklar, küçük fırkalar. Bir tanesi nedir? Fırka-i Naciye, ehli sünnet vel cemaat. Bu büyük çoğunluk demektir. Elhamdülillah biz de bu nasiplilerdeniz. Allah bizi ayırmasın. Amin. Amin, amin. Şimdi 72 sapık fırka ehli sünnete düşmandır. Neden? Niye bu adamlar bize düşman? Bunu bir örnekle yakınlaştırayım kardeşler. Maymun denilen bir hayvan var Allah'ın yarattığı. Ateistlerin atası. Şimdi bu ateistler ne diyor? Biz maymundan geldik. Kendisinin atası olarak bir maymunu yakıştırıyor. Utanmadan, sıkılmadan bir maymuna benim atam diyor. Kur'an diyor ki insan, senin atan insan. İlk insanı ben anasız babasız topraktan, balçık çamurdan yarattım. Senin atan bu. Bunlar diyor ki hayır, biz insanı kabul etmiyoruz. Biz maymunu kabul ediyoruz. Kardeşim bir tanesi yazmış. Bizi her gruptan insanlar dinliyor kardeşler. Ateistler de bizi dinliyor. Allah'a şükürler olsun. İnşallah onlara da vesile olacağız. Onların da hidayetine vesile olacağız. İnşallah. Bir tanesi diyor ki, hoca, onlar yazı yazarken bana eleştir yazısı, hocam demiyorlar. Hoca, aşağılama cümlesi. Sen evrime inanmıyor musun? Soruya bak, evrime inanmıyor musun? Kardeşim ben evrime inanıyorum da bu evrimi bir evirip çeviren olması lazım. Ben evirip çevirene inanıyorum. Kendi kendine hiçbir şey evrilmez ki. Şimdi sana şöyle bir örnek vereyim. Git bir marketten o salataların üstüne konulan mısırlardan al, mısırlar. Böyle salatanın üstüne sarı sarı mısır tanecikleri koyuyoruz ya böyle. Mısırları al, salatanın üstüne koy. Salatayı yerken o mısırın kabı var ya, teneke, onu da al sofranın ortasına koy. Ve bekle. O teneke bir evrim geçirsin ve bir iPhone'a dönüşsün. Olur mu kardeşler? Kardeşim vallahi billahi 1 milyon yıl bekle. Bırak iPhone'a dönüşmeyi. Kapanmaz bile. O açtığın tenekenin kapağı var ya, kendi kendine kapanmaz bile. Hani bizim derimizden bir şeyi kestiğimiz zaman o kendi kendine kapanır. Allah Teala hücrelere, o canlı olan hücrelere emreder ve o derideki kesik kendi kendine kapanır. Ama bu teneke 1 milyon yıl beklese, bırak iPhone'a dönüşmeyi, kapanmaz. Bunlar ne diyor? Beklemiş, beklemiş, beklemiş, başlamış dönmeye, başlamış. Sonra kendi kendine bir hücreden bir maymun türemiş. Maymun yüzyıllar geçmiş, yavaş yavaş sürünürken iki ayakta yürümeye başlamış. Ondan sonra dikleşmiş, suratındaki çirkinlik de düzgünleşmiş ve insan haline dönüşmüş. İşte bizim atamız insandır. Bilgisayar oyunu mu oynuyorsun kardeşim ya? Böyle iş olur mu ya? Kardeşler, ehli bidattan ateist kısma girdik. Neden bu ehli bidat bize düşman? Maymunun özelliği çok neşeli bir hayvandır. Çok keyifli bir hayvandır. Ancak bir deney olarak söyleyeyim, bir maymunun önüne ayna koyarsanız maymun aynaya düşman olur. Aynayı kırmak ve onu parçalamak ister. Neden? Kendi çirkinliğini aynada gördüğü anda aynanın onu çirkin gösterdiğini düşünerek aynaya düşman olur. Halbuki bu kusur aynada değildir. Maymunun kendisindedir. Allah çok güzel görünümlü hayvanlar yarattığı gibi çok çirkin görünümlü hayvanlar da yaratmıştır. Allah'ın kudreti böyledir. Güzeli de o yaratır, çirkini de o yaratır. Maymun da görünüm olarak çirkin hayvanlardan bir tanesidir ama sevimlidir. Neden bu aynaya düşman oluyor? Çünkü gerçek yüzünü ona gösteriyor. Ehl-i sünnet Müslümanları ayna gibidir. Müminler, müminlerin aynasıdır. Hadis-i şerifi bunu beyan eder. Herhangi bir ehli bidat bizim karşımıza geldiği anda bize düşman kesilir. Bize bir şey söyleyeceği anda ağzından kusmuklar saçar. Neden? Çünkü maymunun karşısına ayna geçti. Ayna maymunun karşısına geçtiği anda çirkinliği görünmeye başladı. Çünkü o alimlere tabi değil, biz alimlere tabiyiz. Çünkü o Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını etmiyor, biz tamamını kabul ediyoruz. Çünkü o hadislerin bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını etmiyor, biz tamamını kabul ediyoruz. Maymunluğunu ona gösterdiğimiz için bu adam bize düşman oluyor. İşte bu adam ehli bidattir. Allah dostları şeytanı tarif ederken şöyle derler kitaplarında. Şeytan dediğimiz şey sadece görünmeyen, Allah'a isyan eden o varlık değildir. Şeytan, Allah yolundan alıkoyan arkadaşın şeytandır. Senin sohbete gitmene engel olan arkadaşın şeytandır. İki ayaklı şeytandır o. Senin ilim öğrenmene alıkoyan televizyondaki o dizi şeytandır. Senin şehvetlenmene sebep olan o aldığın dergi, o aldığın gazete parçası şeytandır. Müslüman adam evine gazete koyuyor. İş yerine gazete koyuyor ama gazetenin ilk sayfasında hep çıplak bir kadın resmi var. Muhakkak gazetenin adeti. Gazetenin sahibi de şöyle diyor. Sabahleyin insanlar işine gittiğinde bu gazeteyi açtıklarında, baktıklarında muhakkak orada bir çıplak kadın resmi görmeleri lazım. İştahları açılsın. İşe olan iştahları açılsın, bağlılıkları açılsın. Müslüman evine çıplak resim koyamaz. O şeytandır. Alimler mahşer gününden bir sahneyi bize anlatıyorlar. Şeytanla aramızda geçecek olan bir diyalog. İnsanlar şeytanları görecekler. O şeytanların atası olan iblisi yakalayacaklar. Ve birbirlerine şöyle diyecekler. Kardeşler gelin. Gelin çabuk. Bizi bozan şeytanı yakaladım. Bu şerefsiz burada. Milyonlarca insan koşturacak. İşte bizi mahveden adam bu. Bizim cehenneme gitmemize sebep olan şeytan bu. Gelecekler şeytanın yanına. Kimisi gırtlağına sarılacak, kimisi ana avrat küfretecek, kimisi üstüne atlayacak, kimisi hakaretler edecek. Sensin bizi cehenneme sokan diyecek. Sensin bizi cehenneme sokan. Şeytan diyecek ki hop, beni günah keçisi yapmayın ya. Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika. Sakin ol. Siz dünyadayken beni gördünüz mü? Şeytanın sorusu. Mahşer günü insanlara soracağı sorulardan bir tanesi. Cehenneme gidecek insanlarla arasında bu diyalog geçecek. Kardeşler, ey benim tabilerim, ey benim müritlerim, bu ateistler, bu Vehhabiler, Şiiler, komünistler, faşistler, bunların tamamı kimin müridi? Şeytanın müridi. Şimdi bunların arasında bu konuşma geçiyor. Siz dünyada beni gördünüz mü? Ey müritlerim, görmedik. Peki benden bir ses işittiniz mi? Aranızda şeytandan bir ses işiten var mı? Şşt, bugün namaza gitme. Şşt, akşam sohbet var gitme, maç seyret. Şampiyonlar Ligi maçı var. Duydunuz mu hiç? Yok. Biz şeytanı ne gördük ne de duyduk. Şeytan diyecek ki kardeşim siz ne kadar aptal insanlarsınız ya. Dünyada hiç görmediğiniz ve hiç duymadığınız bana tabi oldunuz. Ve şimdi gelip de bana mı hakaret ediyorsunuz? Suçlu olarak beni mi lanse ediyorsunuz? Beni mi gösteriyorsunuz? Siz gidin kolunuza giren kimse, sizi meyhaneye götüren arkadaşınız kimse, sizi sohbetten alıkoyan dostunuz, akrabanız, arkadaşınız kimse ona kızın. O size konuştu, o sizin kolunuza girdi, o sizi berbat mekanlara, kumarhanelere götürdü, o sizi iddia bayine götürdü, o sizi içki içmeye götürdü. Koluna giren ve seni hatıra binaen, Allah'a isyana sürükleyen kimse, seni zinaya sürükleyen kimse, siz gidin ona kızın. Bana niye kızıyorsunuz? İşte şeytan kendisini mahşer günü böyle savunacak. Bu bid'at ehli de diyecek ki, yahu hakikaten be, bizi kim Vahhabi yaptıysa biz gidelim onun gırtlağına sarılalım. Bizi kim Şii, kim Mürciye, kim Müşebbihe yaptıysa, Allah'ı benzeten sapık kavimlerden yaptıysa biz gidelim onun gırtlağına sarılalım. Biz cehenneme girecek adam mıydık ya? O kadar namaz kıldık, zikir yaptık, zekat verdik ama ehli bid'at olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz. Bizi kim saptırdıysa ona gidelim diyecekler kardeşler. Şu halde yoluna bak. Gittiğin yolu kontrol et. Bu yol ehli sünnet alimlerinin kitaplarında anlatılan bir yol mu? Bu yol 1400 yıldır gelen on binlerce kitapta anlatılan yol mu? Yoksa yeni türemiş, yeni ortaya çıkartılmış reformist bir yol mu? Bu yol hangi yol? Bu sualin cevabını bulmaya başladığımız zaman yolumuzun doğru yol mu, yanlış mı yol mu olduğunu anlamış oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Birçok kardeş, birçok iş arkadaşı tarafından aldatılıyor, kandırılıyor. Gençlerin birçoğu sohbete gelmiyor. Neden? Ağır geliyor, zor geliyor. Bundan daha önemli neden ne? Kötü lanse ediliyor. Sohbet meclisleri, ilim meclisleri kötü olarak aktarılıyor. Gitme oraya, gerek yok, evinde aç sohbeti dinle diyor. Aç kitabı oku diyor. Televizyonu açtığı anda sohbet açamıyor ki adam. Ya dizi açıyor, ya film açıyor, ya yarışma açıyor. Boş şeylerle meşgul ediyor. Çünkü nefsi tatmin eden 100 tane program var. Ruhu tatmin eden bir tane program var. Hangisini izleme ihtimalimiz daha yüksek? Nefsinle baş başasın. Seni ikaz eden, sana nasihat eden bir adam yok. Bu Müslümanlar aldanıyor. Bu Müslümanlar kandırılıyor. Bu sizi sohbetten alıkoymak isteyen kardeşlere itibar etmeyin. Bu adamlara şöyle deyin. Kardeşim, telefonun şarjı, o son model 2000 liraya aldığın telefonun şarjı bittiği anda koştura koştura komşu komşu gidiyorsun, şarj arıyorsun. Şarj var mı? Kardeş, şarj var mı? Bak telefonum bitti. Telefon gelebilir. Ani görüşmeler olabilir, acil şeyler olabilir. Şarjını verir misin kardeş? Yalvarıyorsun komşuna, şarjı evde unutmuşsun. 2 saat telefonsuz kal be. Başbakan değilsin ki sen. 2 saat telefonsuz kal. Yok, duramıyorsun. Acil bir şekilde koşturup telefonunu şarj etmen lazım. Hastalık olmuş sende. Ama o kalbinin, ruhunun şarjını doldurmak için hiçbir sohbet meclisi aramıyorsun. Sohbet şarj aletini aramıyorsun. Böyle bir ihtiyacın yok, düşünmüyorsun. Kardeşim, sende ciddi sıkıntılar var. Ve o kardeşe şunu sorun Allah aşkına. Kardeşim, ben sana sorayım. Ne zaman, en son ne zaman sadece Allah rızası için uzandığın o kanepeden inip seccadenin üstüne oturup sadece Allah rızası için Allah'ın ismini zikrettin? 30 yaşına gelmişsin. Ne zaman yaptın bunu? O size şöyle diyecek, ben böyle bir şey yapmadım. Bazen namaz kılıyorum. O da kanepeden uzanmak falan, böyle bir şey yok. Namazı kılıyorum, yine yatıyorum. Ben bunu demiyorum kardeşim. Namaz zaten bizim borcumuz. Namazın dışında yapmamız gereken bazı vazifelerimiz var. Nedir? اَمَنُ اذْكُرُ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُ اذْكُرُ اللّٰهِ Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. ذِكْرًا كَث۪يرًا Çok çok zikredin. فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا Sabah akşam onun ismini tesbih edin. Allah'ın ayeti var. Mevla benim ismimi çok çok zikret diyor. Namaz başka, bu başka. Bunu niye yapmıyorsun? Şarj almamışsın. Kalbini şarjla doldurmamışsın. Sohbet meclisine gitmemişsin. Gitmediğin gibi başkalarının da gitmesini engellemeye çalışıyorsun. Sen nasıl bir Müslümansın? Senin ihtiyacın yok mu? Senin tövbe etmeye ihtiyacın yok mu? Senin hayır hasenat yapmaya, bu ilimleri öğrenmeye ihtiyacın yok mu? Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Sahabenin bir tanesi Allah Resulü'ne geldi. Ey Allah Resulü, ben bugün büyük günah işledim. Sahabe günah işler mi? İşler, peygamber değil. Büyük günah işledim. Allah'ın beni affetmesi için ne yapabilirim? Nasıl bir iyilik yapayım ki dengeleyeyim? Allah'ın peygamber aleyhisselam ne buyurdu? Annen hayatta mıdır kardeşim? Sahabi dedi ki yok, hayatta değildir. Teyzen hayatta mıdır? Sahabe dedi ki evet hayattadır. Git teyzene iyilik yap. Onun gönlünü al, ona iyilik yap. Çünkü teyze anne yarısıdır. İslamiyet'te amca baba yarısıdır. Teyze anne yarısıdır. Bunlara hürmet, anaya babaya hürmet gibidir. Şimdi nice sapık tarikatlar var. Tarikatın ilk emri şu, ananı babanı terk edeceksin. Böyle tarikat olur mu? Böyle sapıklık olur mu? İslamiyet'in ilk görevi şu, anana babana olan sevgin böyle mi? Böyle olacaksın. Allah'ın peygamberi bütün müminlere bunu tavsiye etti. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye talebeleri çok seviyor. Mübarek her bayram namazında evinde otururken talebeler bayram namazını kılar kılmaz direkt kime koşuyorlar? Şeyh Efendi'ye, üstada. Üstadımız ne diyor? Evinize ananızın babanızın elini öpün, helallinizi alın, ölmüşlerse kabre gidin, Yasin okuyun, sonra bana gelin. Tarikat budur, İslam budur. Ananı babanı seviyor musun? Bu kadar mı yakınsın? Yetmez. Böyle olacaksın. İşte o tarikat gerçek bir tarikattır. Şimdi aynı Vehhabi kafası. Anam babam müşriktir. Hiç onlara dua etme, hiç onlara Kur'an okuma. Evden ayrıl, gel bize katıl. Tarikattım diyor. Ehli sünnetim diyor. Ama seni anandan babandan kopartıyor. Böyle tarikat olmaz. Bu şeytan işidir. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu bilgileri sahabesine öğretmiştir. Sahabe tabiini öğretmiştir. Tabiin tebe-i tabiini öğretmiştir. Bu halka denize atılan bir taş misali dalga dalga yayılmıştır. Bütün dünyaya yayılmıştır. Bizim işimiz bu halkanın içinde olmaktır. Bu halkanın içinde olduğumuz zaman Allah'ın izniyle kurtuluruz. Bizi kimse saptıramaz. Biiznillah. Kardeşler, zaman geçiyor. Ömür tükeniyor. Azalarımız eskiyor. Evimize aldığımız bilgisayarın parçaları gibi bütün azalarımız, uzuvlarımız eskiyor. Ve bunu tutamıyoruz. İstediğin kadar zengin ol, ancak bu azaların eskimesini geciktirebilirsin. Durdurma imkanımız var mı? İhtimal dışı. Azalarımızın eskimesini durdurma ihtimal dışı. Saçların dökülüyor. Yaş 30'dan sonra dökülme adedi artmaya başlar. Sakalların beyazlamaya başlıyor. Göz zayıflamaya başlıyor. Kulağın işitmesi zayıflamaya başlıyor. Hafıza gittikçe zayıflıyor. Gittikçe ihtiyarlığa doğru gittikçe zayıflar. Bak bu bedenimizdeki azalarımız yavaş yavaş zayıflıyor anlamına geliyor. Bilgisayarı aldın. O bilgisayar 5 sene sonra aynı bilgisayar olarak mı kalıyor? Hayır. Arada bazı parçalar yanıyor. Bazıları toz kaplıyor. Bazıları paslanıyor. Çöpe atıyorsun. İnsan bedeni de bir bilgisayarın parçaları gibidir kardeşler. Eskimeye mahkumdur. Neden? Çünkü Allah Teala bu bedeni ebediyet için yaratmamıştır. Bu bedenin içindeki ruhu ebediyet için yaratmıştır. Ölümsüzdür. Kime ki ruh verdi o adam ölümsüzdür. Ama ruhun üstüne giyen bu beden elbisesini ebedi için yaratmamıştır. Ahirete gittiğimizde cenneti kazanırsak orada bize bir beden daha giydirecek. İşte o beden bozulmayan bedendir. Eskimeyen göz, eskimeyen saçlar, eskimeyen akıl, eskimeyen kuvvet, eskimeyen güç, bitmeyen bir irade. İstediği her şeye sahip olan bir sultan. İşte o beden gerçek bedendir. Şimdi şu bedenin hazlarını ve zevklerini yerine getirmek için gece gündüz uğraşıyorsun, çalışıyorsun, didiniyorsun. Ama asla eskimeyecek bir beden adına cennet için hiç çalışmıyorsun. Kardeş, aklını kontrol et. Önceliklerini kontrol et. Aynanın karşısına geç ve şöyle de. Benim zeka seviyem ne nispette? Zeka seviyenin ne nispette olduğunu anlamak istiyorsan, ahirete mi daha çok kıymet veriyorsun? Sonsuz yaşama mı? Yoksa geçici olana mı daha çok kıymet veriyorsun? Bu sorunun cevabını bulduğun anda zeka seviyenin ne nispette olduğunu anlarsın. Kardeşler, haberlerden de bir iki tane okuyalım. Hem sohbetimizi kapatalım. Bismillah. Bu hafta ne olmuş? Bir spor kulübü başkanı topçularına sakallarını kesmelerini emretmiş, emir buyurmuş. Burası İmam Hatip mi ya? Siz benim bulunduğum takımda Memursunuz. Bu takımda geliyorsunuz, futbol oynuyorsunuz. Bir bakıyorum diyor, sakallar makallar, o kaleci sakal bırakmış. Milli takıma giden adamların bu kadar sakalları var. Bana batıyor kardeşim diyor. Ben 70 yaşında bir adamım. Kulüp başkanı bu adam, Türkiye Ligi'nde. Kulüp başkanı. Adamdaki çiğne bak. Ben 70 yaşında bir adamım. Her sabah sakal tıraşı olurum. Övündüğü şeye bak. Sakal tıraşı olmak İslam'da haramdır. Bu sakalları makineyle alacaksın, 2-3 numara bırakacaksın. Kazıyamazsın. Makineyle alsan, sıfıra kazısan aynı. Jiletle kesmek gibidir. Caiz değil. Ne diyor bu kulüp başkanı? Keseceksin diyor benim kulübümde. Bir de ceza koymuş. Ne ceza? Maç başına 25 bin TL. Ne vicdansız adamsın be. Bari 300-500 yapsan adam protesto eder, yine sakallı çıkar ya. 25 bin TL bu adamın aldığı para ne ki? Bu orta sınıf, küçük sınıf bir takım başkanı bu. Büyük takımların topçusu değil ki bu. Sakallarınızı kesmezseniz diyor, maç başına 25 bin TL size ceza keserim diyor. Kardeşimden rica ettim. Bu hafta dedim bu adamların maçı varsa birkaç resim bulursan dedim internette. Merak ediyorum topçular acaba korkmuş mu? Sakalları kesmiş mi kesmemiş mi? Kardeşim bana resmi yollamış. Hepsi kesmiş. Korkmuş topçular. 25 bin TL kardeş ya. Adamların tamamı sakalları kesmiş kardeşim. Yolunmuş tavuk gibi İstiklal Marşı okuyorlar. Yolunmuş tavuk gibi. Ama bu kulüpte oynayan topçular içinde küpeli topçu var. Bu başkan küpeli topçulara laf etmiyor. Bu kulüpte oynayan topçular içinde dövmeli topçu var. Başkan dövmelilere de laf etmiyor. Bu nasıl erkeklik, böyle iş olur mu? Takılar, küpeler, halkalar, bilmem dövmeler, piercingler. Böyle topçu olur mu ya? Erkek erkek gibi olur. Demiyor bu başkan. Sakala takmış kafayı. Sakala takmış. Derviş kardeşlerden bir tanesi bir esnafın yanında çalışıyor. Tabii sakallı derviş nasıl olur? Sakallı olur. Kısa da olsa bir sakal bırakır. İslam'ın işaretidir sakal. Kadınlarda nasıl İslam'da kadın Müslümanın, kadın müminin işareti nedir? Tesettürdür. Erkek müminin işareti nedir? Sakaldır. İslam'ın işaretidir. Bu Müslüman derviş kardeş de ne yapıyor? Bu adamın yanında çalışıyor. Patron geliyor. Şşt! O sakalları kes. Derviş diyor ki ben kesmem. Ya nasıl kesmezsin diyor patron. Bakıyor ki bu iradeli, namazları kaçırmıyor, sohbetleri kaçırmıyor. Sakalı da kesmeye pek niyetli değil. Latifeyle karışık patron şöyle diyor. Bak diyor o sakalları kes. İki tane kızım olsa sana vermem. Derviş de şöyle diyor. Ben de zaten senin kızını almam. Sakala düşman olan bir adamın kızı alınır mı? Bu adam problemli adam. Müslüman bir adam. Sakala karşı olur mu ya? Ben de zaten senin kızını almam diyor. 10 tane kızın olsa almam diyor. Bak adam zengin bir adam, işveren bir adam. Normalde dünyevi menfaat var o kızı almakta. Ama bu adam benim İslami edeplerime, İslami ritüellerime karşı olursa dinimi kaybederim, sonsuz yaşamı kaybederim. Bu derviş akıllı bir derviş. Allah ondan razı olsun. Bu sakal böyle bir şey kardeşler. Ama maalesef ülkemizde bazılarına bu sakal batıyor. Batıyor adam, tiksiniyor ya. Yurt dışından annemin akrabasıymış, ben tanımıyorum. Birisi hanımıyla beraber geldi. Kardeşim karşılamış onları. Ben tak odaya girdim. Bu arkadaş gülüyordu, neşeliydi, beni bir gördü sakallı, bıyıklı. Adamın yüzü değişti. Hanımı ayağa kalktı, tak elini uzattı bana. Ben de tak çektim elimi. Allah razı olsun dedim, hoş geldiniz. Adamın yüzü kıpkırmızı oldu. Adam bana düşman oldu. Nasılsın diyorum, cevap vermiyor. Benim evime misafir olarak gelmiş, adama diyorum nasılsın, cevap vermiyor. Sonra demiş ki anneme, Arnavut lisanıyla konuşuyor, benim karıma nasıl el uzatmaz? Müslüman, adam Müslüman kardeşler ya. Ya Müslüman bana diyor ki benim karıma nasıl elini uzatmaz diyor ya. Döver misin, sever misin, ne yaparsın sen bu adamı? Ne yaparsın bu? Kardeşim anlatıyor, derviş kardeş Çin'e gitti. Bir abiyle beraber hocam diyor, bir dükkana girdik diyor, teknolojik bir alet alacağız diyor. Artık telefon budur, kayıt aleti mi nedir? Abi de paralelcilerden. Bak bu paralelci abilere dikkat edin. Girdik diyor bu abiyle beraber, ticaretimizi yaptık diyor, alacağımızı aldık. Oradaki Çinli kız da, bu Çinli kızların tamamı çıplak. Minicik bir şort giyiyorlar, üstlerinde bir body, her taraf çıplak. Orada diyor çok normal diyor, Çinli kızların çıplak olması. Bu Çinli kız da diyor, bizim paralelci abiye elini uzattı diyor. Paralelci abi de tak elini uzattı diyor. Misafa yaptılar, selamlaştılar diyor. Hemen peşinden diyor bana da elini uzattı. Ben de teknolojik alet aldığım için diyor. Bana da elini uzattı. Ben de diyor elimi böyle yaptım. Teşekkür ederim, sağ olun dedim diyor. I am a Muslim dedim diyor. Ne demek, ben bir Müslümanım. Paralelci şöyle dedi diyor. Biz kafir, bizden dedi. Ya hacı abi. Abi. Ben öyle demiyorum sana. Ben Müslümanım ama ben bu kaideyi biliyorum. Bu haramdır. Bir kadına bir Müslüman el uzatamaz. Uzatamaz. Bundan dolayı diyor ben böyle söyledim diyor. Ben İngilizce bildiğim 3-5 kelimeden bir tanesi I am a Muslim. Ben de Müslümanım. Başka bir kelime bilmiyorum. Demiş bu paralelci abiye. Araları bozulmuş. Paralelci abi buna gönül koymuş. Benim el uzattığım kadına senin de el uzatman lazımdı. Ya sen kimsin kardeş? Mezhep imam mısın sen ya? Sen kimsin ya? Allah bunlara hidayet versin kardeşim. Şunu demen lazım. Tamam ben bu konuda eksiyim. İslam'ın bu hükmünde zayıfım. Allah razı olsun, bak sen bana bir şey hatırlattın ya. Sağ ol kardeşim. Şunu demen lazım. Diyor ki ya böyle şey olur mu? Bu kadar bağnaz olmayın ya. Bir de tabir var. Yıllar önce bir tane Diyanet İşleri Başkanı. Buna soruyorlar. Kadın erkek ilişkilerinde bir erkeğin kadına elini uzatması ve tokalaşması dini hükmü nedir? Bak bak. Diyanet İşleri'nin başkanının verdiği cevaba bak. Elhamdülillah temizlendi şimdi onlar. Medeni ülkemizde, uygar dünyamızda bunda bir beis yoktur. Ya ne beisi, ne uygarı, ne medenisi ya? Sen Müslüman değil misin kardeşim? İslam'ın hükümleri belli. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam diyor ki, sizden birinizin başına bir demirle vurulması, bir demirin başından içeriye sokulması, yabancı bir kadına elini uzatmasından daha iyidir. Hadis-i şerif. Sen de bunu biliyorsun, ben de bunu biliyorum. Sen bu hükmü bilerek nasıl böyle bir fetva verirsin? Bir beis yoktur uygar ülkemizde. Sana kadın, o soruyu soran kadın sana bunu sormuyor. Uygarlık mıgarlık sormuyor. İslami olarak bana hükmünü söyle diyor. Onu kırmayayım, bunu kırmayayım. Kadınlar beni beğensin. Ondan dolayı şu hadisleri gizleyeyim, şu ayetleri gizleyeyim. Daha çok cemaat toplayayım, daha çok insan beni sevsin. Dinin orasından burasından kırpıyorlar, yolunmuş tavuğa çeviriyorlar. İşte paralelciler. Allah bunları kurtarsın. Amin. Başka bir haber. Buna da çok sinir oldum. Acayip sinirlendim. Bak, sözü kelimesi kelimesini aldım. Bir bayan sanatçı, benim için rolümde bir erkekle öpüşmek, onunla el sıkışmak gibidir. Ne kadar medenisin be. Hollywood'da oynarsın sen bu kafayla. Bak bak. O kadar geniş meşrep bir kadın ki bu. Benim için diyor bir rol esnasında bir erkekle öpüşmek, beraber olmak, sevişmek, onunla el sıkışmak gibi. Bu rol diyor. Ben gerçek olarak yapmıyorum ki diyor. Rol bu. Uçmuş, uçmuş, gitmiş. Ayvayı yemiş. Bu neye benziyor? Benim için yabancı bir kadınla zina yapmak, eşimle cima yapmak gibi hiçbir farkı yok. Dememe benziyor. Böyle bir şey var mı? İslamiyet'te cima bir tek şartla helaldir. Nikahlandığın, hayatımın sonuna kadar seninle olacağım, senden başkasına bakmayacağım dediğin hanımla beraber olmak. Buna nikah denir. Bu cima, bırak helal olmayı, ibadettir. Sevap yazılır. Hadislerle sabittir. Bunun dışındaki bütün beraberlikler haramdır, zinadır. Allah-u Teala zinayı yapmamakta bizi mükellef kılmıyor. Uzak kalmakta mükellef kılıyor. Bırak yapmamayı. Uzak kal diyor zinadan. Bu kız ne diyor? Ben profesyonel bir insanım ya. Elimi uzatırım, öpüşürüm, beraber olurum. Ama bu orada kalmıyor kardeşler. Bu pislik orada kalmıyor. Bunlar televizyonda bütün milletin, bu Müslüman toprakların insanının gözü önünde oldukları için evinde oturan 18 yaşındaki Müslüman kız kardeşimiz bu kızı seyrediyor. O röportajı seyrediyor. Ve şöyle diyor. En güzel arabaya bu kız biniyor. En güzel elbiseyi bu kız giyiyor. Bütün erkekleri etrafında pervane. Makyajın en kaliteli malzemesini bu kız alıyor. Ben de burada sürünüyorum. Demek ki doğru olan bunun yaptığı. Örnek almam gereken kişi bu. Hatice anamızı örnek almıyor. Fatıma anamızı, Ayşe anamızı örnek almıyor. Bu zinakar kadını örnek alıyor. Şu anda ülkemizdeki kızların büyük çoğunluğu o dizi müptelaları, dizi uyuşturucusuna bağlamış kızlarımız bunları seyrediyor. Ve örnek alıyor. Normal olan yaşamın bu olduğunu zannediyor. Bu normal değil. Bu anormal kardeşim. Anormal. Bir Müslümanın hanımı başka bir erkekle, nikahı düşen bir erkekle el sıkıştığı zaman Müslüman şunu diyecek, bunu yapamazsın kadın. Eğer Müslüman gayur ise, Allah Resulü Aleyhisselam Müslüman erkeği ikiye ayırmıştır. Bir, Müslüman erkek gayurdur, hanımını yabancı erkeklerden kıskanır. İki, münafık erkek deyustur, hanımını kimseden kıskanmaz. Adamın hanımından elimi çekiyorum, bana teşekkür etmesi lazım. Bana diyor ki sen ne saygısız adamsın ya. Neden? Değer yargısı İslam değil. Değer yargısı adetleri. Bizim adetlerimizde bu var diyor. Ya senin adetini kim takar? Ahirette kabre girdin mi adeti sorarlar mı? Allah bunu emretti, bunu yaptın mı yapmadın mı derler. Hüküm bu. Rabbim bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Bak bu kadını da içine atıyorum. Bu kadın Müslümanım der. Gitsen sorsan bu kadına, bu zinakar kadına, desen ki sen Müslüman mısın abla? O der ki ben Müslümanım. Bu sözü söyler mi Müslüman? Müslüman böyle bir söz söyler mi? Ya ne var bunda canım? Profesyonel bir Müslümanım ben. Allah Allah. Biz amatör müyüz kardeşim? Biz amatör müyüz ya? Yani Allah'ın hükümlerini yerine getirirsen amatör Müslümansın. Kayırırsan, medeni olursan profesyonel Müslümansın. Zamanında topçunun bir tanesi şöyle demişti. Kefen giyerim o formayı giymem. Hiç unutmuyorum. Arkadaş 6 ay sonra Allah Teala denk getirdi. O kefen giyerim giymem dediği formayı giydi be. 300 bin dolar fazla alacak diye. 300 bin dolar. Ne oldu o sözünü yedin? Sonra sordular spikerler. O spor spikerleri. Dedi kardeşim sen böyle demiştin. Evet biliyorum ama ben profesyonel bir topçuyum. Dedi kurtardı paçayı. Geçiştirdi. Millet de böyle bakıyor. Son haberimiz de dünyadan olsun. Schwarzenegger ve Stallone gibi ünlüler, bak iyi dinleyin, dostu düşmanı tanıyın. ABD'nin Beavers Hills kentinde, İngilizce aksanıma dikkat edin, poğaçacı gibi görünebilirim. Ama 3-5 numara vardır bende de, 3-5 kelime bilirim elhamdülillah. ABD'nin falanca kentinde düzenlenen İsrail ordusunun dostları, kalın harfler, altı çizgili, parantez, tırnak, İsrail ordusunun dostları isimli geceye katıldı. Kim? Terminator, Rambo. Bu iki tane kahraman. Hepiniz bunun filmlerini seyrettiniz. Ben de gençliğimde seyrettim, itiraf ediyorum. Nereye katılmışlar bunlar? İsrail ordusunun dostları gecesine katılmışlar. Bunlar niye katılıyor buraya? Bunlar Hristiyan. Ne alakası var Yahudilerle? Yahudi, Hristiyan kardeş, Müslüman kalleş. Bunların kafası bu. Biz kardeşiz. Tek bir derdimiz var, İslam'ı yıkmak. Devam ediyorum. ABD'de yaşayan İsrailli iş adamları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yardım organizasyonunda İsrail ordusuna para toplanıyor. Bu her sene yapılıyormuş. Bu seneki organizasyonda İsrail ordusuna rekor bağış toplandı. Bu sene özel. Neden? Binlerce insan öldürdüler. Binlerce Müslüman kardeşimizi öldürdüler Gazze'de. İkincisi, Mescid-i Aksa'ya girdiler botlarla. Bu sene rekor olmuş bundan dolayı. Birlik zamanı. Müslümanları bu sefer bitireceğiz. Sileceğiz, süpüreceğiz diyorlar. Bunun sebebi ise davetliler arasında iki Hollywood yıldızı Schwarzenegger ve Stallone'nin olmasıydı. İkisi gitmiş özellikle. Hiçbir sene gitmiyormuş. Bu sene gitmişler, rekor kırmışlar. Bir filmde oynatsalar beni, şunları bir öldürsem bu filmde. Kurşun geçirmez adam. Rambo'yla Terminator'a karşı. Biçer döver gibi öldürürüm bunları. Daha önce de İsrail'i desteklediklerini açıklayan ünlüler rekor rakamın oluşmasında büyük pay sahibi oldu. Bunlar o İsrail ile Gazze arasındaki bu ufak savaşta onlar 50 tane füze atıyor. Bizim gariban Hamas da 1-2 tane füze atıyor o tarafa. Buradan binlerce insan ölüyor. Oradan 2 tane adam ölüyor. Dünyaya yaygara kopartıyorlar. Bütün gazeteciler, CNN, BBC, bütün kafir televizyonlar onların tarafta. Aa, 2 tane İsrailli çocuk ölmüş. Burada binlerce Müslüman ölüyor. Ne bir televizyon gidiyor ne bir şey. Müslüman değersiz. Müslüman hayvandan aşağıda. Adiler sizi. Hesap günü gelecek. Hesap günü gelecek. Allah Teala ayette buyurdu. Onları bırak. Zevkleriyle oyalana dursunlar. Zevkleriyle oyalana dursunlar. Yakında gerçeği görecekler. Bu adiler, bu İslam düşmanları yakında gerçeği görecekler. İsrail ordusunun dostları gecesinde bu ikilinin dışında da birçok yıldız katıldı. gecenin onur konukları İsrail askerleri olurken, organizasyonda Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail için tam 33 milyon dolar toplandı. Rekor kırmışlar bu sene. Bu filmlerini izlediğiniz bu adi adamlara dikkat edin. Bu kitapsızların tek bir derdi vardır. Topladıkları paraların büyük bir kısmını Müslümanlara karşı o anda dünyada kim savaşıyor? Bir Haçlı mantığıyla onlara destek olmak. Kim kesiyorsa, soykırımı kim yapıyorsa o bizim kardeşimizdir. Ateist, putperest, Budist bilmem ne fark etmez. Şu anda Budistler o sevecen Budist rahipleri Müslümanları diri diri yakıyorlar. Onları arındırıyorlarmış. Myanmar'da diri diri yakıyorlar Müslümanları. Niye yapıyorsunuz diyorlar? Arındırıyoruz Müslümanları. Neden arındırıyorsunuz? Çünkü onlar görmedikleri bir ilaha tapıyor. Bizim Şişko, Kelifodul Budamız varken nasıl görmediğiniz bir ilaha taparsınız? Arındırıyoruz onları, kurtarıyoruz. Allah'ım sen bu Osmanlı'yı tekrar dirilt ya Rabbi. Amin. Osmanlı varken bunların sesi çıkıyor muydu be? Sesi çıkıyor muydu bunların? Hıt diyoruz, dansı yasaklıyoruz. Bırak Müslüman kesmeyi. Nerede dünyanın bir tarafında Müslüman kesecekler? Dans ediyor adam ya. Fransa'da adam dans ediyor. Kanuni diyor ki o dans mans bir şey çıkartmışsınız. Bak o dansı ya kaldırın ya ben gelir senin ülkeni ayağa kaldırırım. Süründürürüm seni milletinin gözünün önünde. 100 yıl Fransa'da dans yapılamadı. 100 yıl. Neden? Kanuni gibi bir iman ehli adam liderdi. Allah Süleyman'ın rüzgarını bir adamın sırtına verirse o adamın kelimesi dünyada hükümdür. Emir verir. Sadece emir verir. Şunu yap der, onlarsa titrer. 400 sene böyle titrettik dünyayı. Sonra ne oldu? Kur'an'dan koptuk, peygamberden koptuk, sapıttık. Saptığın zaman Allah'ın yardımı kesilir. Allah'ın yardımı kesildi. Şimdi onlar bize emrediyor. Biz de peki abi diyoruz. Peki abi. Allah Teala ceddimizin ahlakıyla yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım sen.